Wij beginnen aan de Hebletles, Heblet 23. Het zijn hier werkzaamheden, ja? Een beetje werkzaamheden hier, niets aan te doen. Ja. En wij gaan beginnen vanavond. We studeren, leren de tekst, originele tekst, kabbalistische tekst van Shamati. Een geweldig boek van Shamati. Shamati heet het, het gehoorde. We hebben dit boek op onze site staan. In leergang Kabbala. We hebben het een beetje geprobeerd te leren. Twee jaar geleden of anderhalf jaar geleden. De vertaling daarvan staat wel daar. Dus op de handleiding voor innerlijke zuivering. Wie dat niet heeft, kan daar opzoeken. En dat kan als leidraad voor jou zijn wat betreft de vertaling. Wat we hier zullen wel vertalen, dat is de letterlijke vertaling. Dat zal niet altijd kloppen met de handleiding die wij hebben gehad. Of met het boek Shamati. Zo hetzelfde met de file van het boek Shamati die wij hebben vertaald. Want daar is het toch wel nu een beetje min of meer literaire vertaling. Ook wel nagestreefd werd om dat zo mogelijk woordelijk te vertalen. Maar natuurlijk is het niet zo als wat wij hier doen. En het is handig om die week die dan, laten we zeggen dat wij vanavond de eerste pagina, de helft van de eerste pagina zullen doen. Dan is het handig dat jij in de komende week, dat jij dan ook een stukje dat wat overeenkomt daarmee van de handleiding doorneemt. Want dat stukje wat overeenkomt met de tekst, dat jij nog een keer bekeek dat met de vertaling, Nederlandse vertaling, met het commentaar, etc. Want wij gaan hier niet commentaar geven, bedoel kabbalistisch. Het gaat ons nu uitsluitend om de Kabbala, de taal van de Kabbala, ons eigen te maken. Dat is het. Okay. Pagina 1. In totaal zijn er 267 pagina's. Het is in grote letters opgemaakt nu. De regel 2. Titel. Alef. De eerste alef en dan puntje staat het. Het eerste artikel. Alef, artikel alef. Eerste artikel. 1. Ode. Milevado. 1 betekent geen. Od betekent nog. Milevado betekent dat mem is voorvoegsel, heet is van. Dat is het Nederlands is van. Of uit. En het woord levade betekent alleen. Alleen. En O, waf, die achter het laatste woord geplaatst is, die verwijst naar, zoals wij dat weten, weet je of niet, die verwijst naar bezit van hem. Bezittelijke functie van hem, verwijst naar hem. Hoe vertaalt het woord? Hoe wordt het vertaald? Eén oot betekent geen, niet meer, letterlijk is niet meer, of er is geen nog iemand. Oot is nog iemand. De taal is erg, kabbalistische taal is zeer beknopt. Dus er is niet nog iets of iemand. Oot betekent nog ook. er is niet meer of meer kan ook betekenen. Afhankelijk van de context. Er is niet nog iets of nog iemand milewado dan zeg je dat? Dan alleen hij. Dan alleen hij, letterlijk. Duidelijk? Dus de strekking daarvan dat het er is niemand anders dan de schepper. Dan behalve de schepper. Maar mooi Nederlands maken is iets anders dan kijken naar het Hebreeuws om te leren hoe in de hele getal hoe dat allemaal gestructureerd wordt. Duidelijk? Dus één God, er is geen ander, zeggen wij, dan behalve hem. Ja, letterlijk. Literair zeggen wij. Er is geen ander behalve hem. Maar in de tekst staat het één God, geen, ja, niet meer, staat het zo, niet meer dan hem. Dan, ja, zoiets. Niet dan behalve hem. Niet meer behalve hem. Zo staat het. En de volgende regel 3 is, staat het Shamati Alef. Dus het boek Shamati Alef, of het eerste. Eerste gedeelte, weet ik niet, of eerste, wat het staat, alf, wat je bedoelt met alf, we zullen zien. En Yitro, Yitro is, staat het Yitro, ziet het, Yitro, na alf staat het Yitro, Yitro is de naam van een van de hoofdstukken uit de Torah. Yitro, dat is dan, dat was de schoonvader van Moshe, Yitro. En de Torah was een hele hoofdstuk aan hem toegewijd. Hij was niet Joods. En Moshe was getrouwd met zijn dochter. En dan staat het nog Tashad. Zie je dat? Tashad. Tashad is, gewoon één keer zal ik het zeggen. Tashad is dan het jaar wanneer dit artikel geschreven werd. Hoe zien wij welk jaar is dat? Taf is 400. Taf is 400. Gematria van Taf is 400. Shin is 300. Samen wordt het 700. Ja? En Dalet is 4. 704. En 5000 is dan in duizenden. Dat wordt niet geschreven, want het is duidelijk dat het duizend jaar kan je niet geen. Je kan je niet vergissen in de 5000 jaar. Iedereen weet dat het 5000 jaar is nu. Dan is het. Dus 5704. In het jaar 5704. Vanaf het rekenen van de schepping. Van de schepping. En die twee jutjes. Ah, en twee, dat zijn geen jutjes. Ah. Ja, is goed. Het derde, tussen de twee. Dus in het. Als je ziet die twee aanhalingstekens, leek op aanhalingstekens, dat is een teken van afkorting. Dat betekent dat het hier niet om een woord gaat, maar om een bepaalde getalwaarde. De getalwaardes worden dat op die manier aangegeven met die twee, zo'n lijkt op aanhalingstekens. Maar dan om aan te geven dat het geen woord is, maar een getalwaarde. Ja? Of een afkorting. Bestaat zoiets als acroniem. Ja? Acroniem betekent, laten we zeggen, een zin. En dan heb je dan alleen maar de eerste letters. De eerste letter van elke zin doe je dan daarbij. En dan verbind je ze ook allemaal met zo'n tekentje. Voor het laatste getal. Of voor het laatste letter. Voor de laatste letter. Of voor het laatste getal verbind je met zo'n tekentje. Zo zullen we originele teksten leren en lezen en vertalen. Opdat wij absoluut zelfstandig aan originele teksten zullen gaan kunnen werken. Het is niet moeilijk, absoluut niet moeilijk. Het kost een jaartje, anderhalf jaar misschien. In principe, als iemand echt serieus werkt aan zichzelf, dan kan je dan vanaf het moment dat jij leert alfabet, dus de alfabet, tot het moment waarbij je absoluut geen woordenboek meer nodig heeft om Kabbalah te leren. Anderhalf jaar. Oké, nou iedereen werkt van jullie. Kost misschien 2 jaar. Nou, wat is dan 2 jaar? Misschien wat ietsje meer. Doet er niet toe. Maar op die manier dan zal je dan straks zien dat na een jaar of 2, dan heb je geen woordenboek meer nodig. Dan meer jaren kan duren. Doet er niet toe. Maar dan steeds kan je dan zelf werken aan je eigen opbouw. Ook mij, niemand heeft mij ook geleerd. Dus ik heb het ook zelf geleerd. Dus dat is ook in een latere leeftijd. Dus eerst leek het wel op hieroglyf en ga ik dan langzamerhand die lettertjes verbinden met elkaar en dan woordjes. En dan is het net al hieroglyf. En dan langzamerhand gaat het wel vloeiend. Dus op zelf training. Het is zelf gaan trainen gewoon. Maar niet proberen onthouden. Dat is niet goed. Onthouden moet je niet leren onthouden. Dat is van onze wereld. Onthouden, heel goed wat ik zeg. Dat is absoluut verkeerd in het geestelijke. In het geestelijke moet je niets onthouden. Je moet wel kijken, je moet wel verlangen. En kijken naar die lettertjes, naar die woordjes en inspanning leveren. Dat wel, maar niet inspanning leveren om te onthouden. Alles wat je onthoudt, gaat samen met jou de graf in. Wordt niet herboren. Ook dat is belangrijk, want ook dat natuurlijk maakt wel bepaalde inkervingen. Maar het is niet eeuwig. Eeuwig is iets wat zonder dwang is in jou. En dat moet je opbouwen. Dat wat licht in jou maakt, dat is eeuwig. En wat jij probeert te maken met jouw eigen kopie en met jouw eigen inspanning wel, want inspanning is iets wat we hebben gezegd, er komt niets van boven als het niet van beneden wordt ingespannen. Ja? Van beneden moet je inspanning leveren, dan komt er van boven. Maar niet door onthouden. De regel 4. Hinei Chatuv. Ik zal de hele zin eerst voorlezen. Want als ik lees het hele zin uit, dan is een geheel zit, een zekere geheel zit daarin. Dat die ik probeer dan naar beneden halen. En dan gaan we dat weer stukjes bij stukjes doen. Hinei Chatuv 1 Ode Milevado Shapirusho She'ein Shum 5 Koch Acher Baulam She'yelo Yacholet Lasot Mashehu Negdo Zes Yidbarach Hinei wordt zo vertaald als zie hier, een beetje ouderwets woord, maar zo, zie hier. Chatuv, zie ik, zeg niet katuv, maar chatuv, omdat het eerste, het woord daarvoor eindigt met een, op een klinker. Zie je dat? Hinei eindigt op een klinker. Hey is, het is geen klinker, maar de klank. Is klinker. Zie, hinei. E. Als het hinei. Klinker. En daarom is het de volgende woord begint met zoals niet met ka, niet ka hier, maar ga. Zie, hinei chatuv. Dat is correct wat ik jullie zeg. In het moderne Hebreeuws doen ze dat niet meer. Ze gewoon, maar wij moeten doen zoals de Torah leert. Hinei chatuv. Chatuv betekent geschreven. Een vorm van deelwoord. Deelwoord, zeg dat, voltooide deelwoord. Dus we leren ook hier ook een beetje Nederlandse grammatica met jullie even herhalen, een klein beetje. Doet er niet toe. Dus katoef is dan katoef is geschreven. En velen zullen dat soort vormen tegenkomen waar de klank u, zoals het hier is, gebezigd zal worden. En dat zou ons kunnen aangeven dat dit misschien een deel wordt. Ja? Verleden tijd. Deel wordt verleden tijd. Ja? Voltooide deel wordt. Citaat. Het is geschreven ergens. Eén ode milavado. Er is geen ander dan hem. Behalve, er is geen ander behalve hem. Er is niet meer, zoals we dat zeggen. Er is niet meer dan behalve hem. Mi is behalve hij, precies. Mi betekent van. Van, een beetje moeilijke constructie. Milevado betekent van hem alleen, letterlijk. Van hem alleen. Van hij alleen, kan ook zeggen. Als je dat wil, beter. Ja, van hem alleen. Oké, dat is iets anders. Van hem alleen. Oké, dat is iets anders. Dus zie maar, letterlijk is het van hem alleen. Er is geen meer, geen nog meer dan van hem alleen. Het is niet mooi in Nederlands, maar dat je ziet het. En dat we op die manier ook zullen dan de constructies van kabbalistische zinnen gaan aanvoeren. Er zit ook geen werkwoord zijn. Werkwoord zijn zit normaliter niet in de hoe zeg je dat, in de onvoltooide, in de tegenwoordige tijd. Zit geen woord zijn, ja? Zit niet in het Hebreeuws, wordt niet gebruikt. In het verleden tijd wel, in de toekomstige tijd wel. Maar in de tegenwoordige tijd zit geen werkwoord zijn. Want zijn, werkwoord zijn, is ook een handeling of een toestand. Elke werkwoord kan twee dingen betekenen. Nou, meer, maar twee hoofdbetekenissen. Of dat handeling is, werkwoord, hè? Geeft een handeling weer, of dat geeft een toestand weer. Het is ook Kabbalah wat wij spreken nu. Maar alles is. En ook de grammatica wat wij zullen behandelen is ook Kabbalah. Dus of toestand, werkwoord kan weergeven, of de toestand, of een handeling. Dat zijn ook elementen van de schepping. Ja? Handeling is ook verbonden aan. Aan het zich presenteren van de schepping. En de toestand is ook een passieve handeling. Als het een passieve is ook zijn. Passieve toestand. Passieve handeling als het ware. Waar de toestand betekent een handeling nu. In de toestand van nu. Dus het berusten van iets. Het afblijven van handeling. En daarom is het een afblijven van handeling in tegenwoordige tijd. In de tegenwoordige tijd is heden, ja? Is alles bevindt zich in volmaaktheid. Dus hoeft absoluut geen werkwoord. Je hoeft het niet aan te geven met een werkwoord zijn. Ja? Het is zijn, het is een eeuwigheid. Je kan hem niet weergeven of het handeling is of het een toestand is. In de verleden tijd wel, in de toekomstige tijd wel, maar in het heden niet. Want verleden en toekomst, dat zijn wel twee elementen, twee lijnen als het ware. Twee lijnen die dan twee krachten vertegenwoordigen, maar geen middellijn. En middellijn is het ten aanzien van verleden en heden is middellijn is het middellijn is heden, eigenlijk. En daar hoef je geen, daar is geen toestand en geen handelingen. Alles verblijft in volmaakt. Daarom het werkwoord zijn is niet in het Hebreeuws vind je niet. In de tegenwoordige tijd niet. Oké. Shapirusho, de volgende woord. Shapirusho, dat de betekenis daarvan is, iedereen ziet het, het derde woord voor het einde van de regel 4. Shapirusho, wat is Shapirusho? She betekent dat. Een voorzetsel, als voorvoegsel wordt gebruikt in het Hebreeuws, maar betekent dat. Zoals in het Nederlands zeg je dan die of dat. Ja? Ja? Zo'n betrekkelijke voornaamwoord of zo heet het in het Nederlands, weet ik niet. Dus she betekent dus die of dat. Kunnen we eens hier zeggen die, nee, of dat. Of waarvan pirusho, pirush betekent uitleg, pirush, uitleg. Pirush, uitleg. Als je een meervoud hebt, pirushim, betekent ook pirush betekent ook commentaar. Commentaar. En pirushim, meervoud pirushim, is commentaren. Of comment, ja, dat is het. En wat betekent dan pirusho met een waf aan het einde? Die klinkt als o. Hebben gezegd. Net als milvado, dus die waf aan het einde, die klinkt als o, die verwijst naar bezittelijke naamwoord, bezittelijke voornaamwoord, bezit van hij, ja? Die slaat op hem, hij. Dus pirusho betekent zijn uitleg, en sh is betekent dat, of waarvan, nee, beter dan zeggen, waarvan de uitleg waarvan is, of zijn uitleg, dat zijn uitleg is letterlijk. Ah, ik heb het nog niet vertaald, de hele zin uit het. Oh ja. Dan is het eerst vertalen we dat nog een keer, sorry. We moeten wel consequent zijn met wat wij doen. Dus de eerste lees ik dan de zin en dan ga ik hem volledig vertalen en dan gaan we dan ontleden, zelfs zo zeggen. Dus zie hier, het is geschreven een oud milwado, er is geen ander behalve hem. Shapirusho, dat zijn betekenis is van wie van zijn? Van die vers. Dat de betekenis, van die vers is, kunnen we zo zeggen. Slaat op die vers. Die wav, die o, die hei, die slaat op die vers. Shapirusho, dat zijn betekenis is she ein shum vijf koch. She'ein betekent dat er geen shum, helemaal, helemaal. Dat er helemaal geen. Als het zo, she'ein betekent dat, ook weer shin is aangehecht. She'ein betekent dat geen, dat er geen. En dan shum betekent nog versterkende ontkenning. Shum is versterkende ontkenning. Dat er absoluut geen. She'in, she'im, geen, dat er absoluut geen, regel 5, koch, koch is kracht, dat er absoluut geen, oh, moet ik weer eerst vertalen en dan weer niet consequent, eerst vertalen en dan weer uitleg geven, dat moet ik ook wennen. She'in, shum, koch, acher, baulam, dat er absoluut geen andere kracht in de wereld is. Shiyehye lo yecholet, dat bij hem zou mogelijkheid zou zijn, dat er mogelijkheid zou zijn, beter te zeggen zonder hem, dat er mogelijkheid, dat er bij hem, inderdaad, dat er aan bij hem mogelijkheid zou zijn, la sot mashehu, om iets maar te doen, negdo, tegen hem, negdo, weer met het waal, tegen hem, en dan zes, Yitbarach, gezegende, dus de schepper, staat op de schepper, gezegende, soms zegt men alleen maar gezegende, betekent, slaat op de schepper. Oké. Okay. Beetje verband. Oké. Okay. Beetje niet zo mooi. Doet er niet toe. Maar wel letterlijk. Dus wij zijn gebleven bij de regel 4. De laatste twee woorden. She'ein. Dus shum. Shum is versterking van wanneer het een gebruik 1 staat. Dan wordt versterking van één shum. Betekent absoluut geen. Of helemaal geen. Helemaal geen. Dat er helemaal geen. En shin is dan dat weer. Dat. Of die. Of dat. Dat er helemaal geen koog. Kracht. Acher betekent een ander. Een andere kracht. Is. Hebben wij niet in het Hebreeuws. In tegenwoordige tijd. Baolam. Olam is wereld. Ook heel goed. Olam is wereld. Baolam is in de wereld. Bet is dan in. Geeft. Bet is dan voorvoegsel van in of met. Kan ook betekenen. Hier staat het Baolam in de wereld. Sheyigye. She is ook weer. Sorry, she is ook weer dat. Ja. Jehje betekent, herinnert je, jehje hava, haya, hove, jehje zal zijn. En wanneer het met shin verbonden is, dan geeft het weer zo. Dat en lo, zie je lo, de volgende lo, lo betekent aan hem, of bij hem. Dat bij hem zou zijn, Sheyigye betekent dat zou, niet zou, ja? Samen met shin is het dan zou betekent. En lo is, met, is bij hem of aan hem, dat bij hem zou zijn, zou betekent zou zijn, inderdaad, zou zijn. Dat bij hem zou zijn, jacholet is vermogen. Jacholet is vermogen. Ja, jacholet. En daarin zit werkwoord jachol. Jud kaf lamet. En dat jud kaf lamet is, heeft een grondbetekenis van kunnen. Zie je dat? Jud kaf lamet. Altijd kijk naar elke woord. Zoek de stam eerst. Waar is de stam? En de stam zit altijd in het midden. In de regel in het midden. En dan aan de zijkantjes, voor en achter, vind je wel die zeven letters die voor of achter kunnen geplaatst worden om iets nog aan te geven. We zullen stap voor stap leren dat ook de grammatica, zogenaamde grammatica in het Hebreeuws, ook absoluut komt ook absoluut van boven en absoluut zeven vormen van werkwoorden, niet meer zeven letters, ja, die in een voor en achter gebruikt worden. Dus alles is die manier. Dus jacholet betekent vermogen, en vermogen, daar zit mogen daarin, ja, zit kunnen daarin. Lasot betekent is werkwoord doen. En doen, zie je dat in, zeg je dat, onbepaalde wijs. Iedereen weet wat onbepaalde wijs is, ja? Dus doen, springen, etc. Dus het werkwoord zoals in het woordenboek gebruikt wordt. onbepaalde wees. Infinitief, zegt men ook dat. Lasot, in de regelwoord, elke werkwoord in onbepaalde wees, voorafgaan met een letter lamet. Ja? Lamet vooraf, en dan het werkwoord, en dat wordt het dan onbepaalde wijs. Dus lasot betekent doen. En er zijn 7 vormen van werkwoorden. Stap voor stap zullen we dat allemaal doen. Zo. En wat is dan lasot? Zit daar de grondbetekenis van asiya, asiya, asiya, werkwoord asiya, doen. Werkwoord asiya is dus de wereld, asiya is de wereld van doen, van bewegingen, etc. En daarom ook hier, lasot betekent doen, doen. Mashehu betekent ma, is, mashehu is een woord dat bestaat uit 2 samengesteld woord. Ma betekent iets, en shehu ook zoiets, daarbij iets. Dus ma shehu betekent iets. Iets maar, zoiets, iets. Ma shehu. Shehu is dat hij. Niet aan het einde, aan het begin dat. Ma shehu kan wel zijn. Maar het is, ja. Dat kan, heel goed. Ma, she, dat kan wel zijn, inderdaad. Ja. Ma, en dan iets dat hij, iets dat er is. Ja, dat is goed. Nee, het is zelfs niet zo wat hoe is met name. Nee, ook niet, precies. Maar wel, het is wel slaat op die hoe. Maar dan wordt het veel te veel, zoeken. Gewoon daarom zeg je dit zo. Negdo, wat is negdo? Wat betekent het? Ma, she, hoe? Betekent iets. Iets. Mashehu, gewoon iets. En de volgende is negdo. En negdo is, komt van het woord neged. Neged. Neged is een bijwoord. Bijwoord, wel in het Nederlands, in de meeste talen, bijwoorden worden niet verbogen, veranderd. Maar is het neged, is dan tegen. Tegen. Of tegenover. Tegen. En o slaat weer op die hey, ja of niet? Tegen hem. Tegen hem. Dus slaat op die, op tegen hem, tegen wie? Tegen de schepper. Dat er, om iets maar tegen de schepper te doen. Yidbarach. Iedereen ziet het? Neged is dan tegen. En negdo betekent tegen hem. En ons laatste woord is Yidbarach. En zijn we klaar met de eerste hebbed voor vanavond. Yidbarach, wat zit daarin? Welke kernwoord? Baruch, natuurlijk. Yidbarach. Kijk, aan de voorkant zit wel die 2 letters Yid. En dan Barach komt van het werkwoord Baruch, van zegenen. Yid Barach betekent gezegende. Gezegende, maar dan van een speciale, een van de Yid Barach komt verder, komt later. Okay. Nou, dat was hem voor vanavond, de eerste les. We hebben een klein beetje dat gehad. Het leek wel een beetje saai, doet er niet toe. Stap voor stap zal je dan zien dat het allemaal, hoe geweldig gestructureerd is. En ook dat zal ons enorm veel helpen in alles. Om elk detail onder andere te krijgen.